أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدل أفضاد فلندرم I takon Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, e të gjithë besimtarët muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat e rregullta të ditës së Han, në shpjegimin dhe hulumtimin e domethënieve dhe botkuptimeve të cilat përmbajnë ajetet dhe fjalët e Allahut te bareke ve teala. Jemi në surën Al-Baqara, duke vazhduar me ajetet e Zotit xhelel xhelaluhu, të cilat janë ajetet të cilat dietarët i kanë klasifikuar si ajetet më përmbledhëse të shariatit të Allahut subhanahu ve teala. Pra me një fjalë, kush e mëson surën Al-Baqara me gjitha përmbajtjet e saj, ai vetëm se e ka mësu në përgjithësi kuptimin e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi ngel në ajetet e Zotit xhelel xhelaluhu, ku Zoti jon te bareke wa ta'ala përmendi armiqësinë e jehudive ndaj lekëve të Zotit xhelalu ala, ndaj Gjibrilit, ndaj Mikailit, ndaj atyre të cilët i ka zgjedhë Allahu te bareke wa ta'ala prej melekëve të ti. Thot Allahu te bareke wa ta'ala në ajetin 99 të surës Al-Baqara, wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Tha Zoti jon subhanahu wa ta'ala, vërtet neve kemi zbritur tek ti o Muhammed alayhi salatu wassalam ajete të qarta. Ajete këto e ka për qëllim ajete shariatike, ajete shariatike të qarta. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Nuk i mohon këto ajete, pra Kur'anin dhe se ti je pejgamber, illa al-fasiqun, pos njerëzve të prishur, njerëzve të cilat janë të shturur. Dhe thamë në këta jetë se Kur'ani Zoti Gjellë Gjellaluhu nuk kalon hapsir pas dëgjimit të ti që të mohohët në aspektin logik. E kjo është ajo e cila janë pajtu krejt e lisoneti, janë pajtu të gjithë djetarët, që Kur'ani pasit dëgjohët dhe të arrihet informacioni për atë që ka konë Kur'an dhe atë që ka thonë Muhammedi s.a.s. nuk mbetet mo hapsir logike që njëri ju ta mohon, por mbetet hapsir e inatit dhe nefsit që ta mohon. Andaj thëtë Zotë i unë të bare kjo vëtjala, këto ajete nuk i mohon pos të prishurit. Andaj kjo është një demand nga onë Allahu të bare kjo vëtjala, që nuk konë Kur'an diçka e cila skuptohet logikisht, skapët arsyshëm, nuk kapët me mendje. Por çfarë ka? Ka komplikim të nefsit i cili nuk e duron bindjen ndaj Zotit të bareke ve teala. Andaj nuk ka në Kur'an diçka çka thuhet se mendja nuk e pranon këta. Dhe Allahu xhelel xhelalu e ka shtuar, e ka rrit numrin argumenteve të tij, saqë njeriu është i hutuar numrin e madh. E lere mo që ti mohon ato. Pro njeriu balavaqohet me numër të sin s'ka mundësi me kufizu sa janë të mirat e Allahu te bareke ve teala. Andaj Zoti jon xhelel xhelaluhu kur e ka përmend nimetin ndaj njeriu, të Zoti xhelel xhelaluhu e ka pru në dy ajete dhe ka përmend kufizimin dhe nimetin. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, çdo nimet që ju orvateni me bo për kufizim, s'kini mundësi. Ha? Nëse ju orvateni me kufizut në imetet e Zotit xhelel xhelaluhu, s'kini mundësi. Kjo ajet ka ardhur dy herë në Kur'an. Njëherë ka përfunduar ajeti se insani jo ignorant dhe zullumqar dhe i padrejt dhe kafir, ndërsa në një ajet të tërë ka ardhur i njëti ajet, s'ka ndë një begati që u ka dhënë Allahu xhelalu ala ju që kini mundësi me kufizu ata, pas e Allahu xhelalu ala ka përmend, ha, mëshirën e ti. Pra Allahu gjë ka shlu një mejt e bol, ka shlu një mejt e mjaft. Andaj, shka në Kur'an hapsir me mohue logikisht. Pasat e të Allahu gjë levala. Awa kulle ma ahedu ahden në bedhehu ferikun minhum, bel ektheruhum la ju minun. Thetë Allahu gjë levala, a gjdoher që ata japin një besë, një grup prej tëre e hedhin, prosar jehudi që ta japin besën, e hedhin poshtë. Këtu ka ardhë besa Zotit dhe besa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bel aktheruhum la yu'minun, thot Allahu xhela, shumica e tyre nuk besojnë. Çka ka për qëllim këtu nuk besojnë? Nuk besojnë, nuk bindën. Nuk besojnë, nuk bindën. Sa ta e dinë që Allahu një, pejgamberi hak, Musa u hak, Isa u hak, melaqët janë hak, Gjibrili u hak. Ata s'kan diskutua e egziston Gjibrili. Ata kanë dhënë këtë Gjibrilin e kena i nati. Ando shpesherë, për qemull, irgjaja kanë diku tek njërzit. Për qemull, kur ti thue, neve kërkojmë bindje ndaj Zotit dhe në bindje ndaj pejgamberit sallam, a i minjarë të e bëgjevabin, ki nuk e mohon egzistencën e Zotit. Egzistencën e Zotit nuk e mohon kërkush. Hiq kërkush nuk e mohon egzistencën Allahu te bareke ve teala, veçanërisht i thtarët e librit. S'kam problem jehudit e egziston Zoti. S'kam problem. Një fjalë janë ata. Gjithmonë kanë qenë një fjalë se Zoti ekziston. Dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është hak pejgamber. Dhe se melaçët ekzistojnë, dhe se dita e gjykimit është hak. Mirpo kur thot Allahu xhellahu ala ata nuk besojnë. Çka e ka për qëllim? Nuk bindën. Pra vjen në Kur'an ndonjëherë nuk beson në kuptimin, nuk nënshtrohet. Nuk nënshtrohet në kuptimin që ai nuk është i gatshëm me ul vetëm përpara Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thet Allahu xhelalu ne vazhdim ajetet. Këto ajete vetë ne kemi marr, o tani i lexojmë për zdyti që ta lidhmi me ata çka vjen. Nga sa ajo çka vjen është shumë rëndësi ajeti 102 i surës Bakara, ku Allahu xhelalu flet për sihrin dhe për magjinë dhe për kohën e Sulejmanit dhe kështu me radhë. Këto janë tema që duhet gradualisht i kuptojmë se janë të rëndësishme. Sëmallë, thëtë Allahu gjilluan ajeti 101 të surës El Bakara, walemma gjaehum rësullu min indillah. Kur atyru erdhë rësulli, në ajet që ka kaloj më herët, që ka tha Allahu te bareke ve teala, walemma gjaehum kitabun min indillah. Kur ju erdhë atyre libri nga anë Allah, musaddiqu lima ma'ahum, ajeti 89. Atje përmendën 89 libri i Allahut vërtetues. Këtu në ajetin 101 rësulli i dërguari nga anë Allahut, musaddiq, që do më thanë që Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka nivelin e argumentimit me qenjen e ti si Kurani. Dhe këtë në ajetin se djetartë kanë dhanë është argument për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz për shembull sot i dëgjojmë thonë, na veç Kur'anin e besojna. Nuk na intereson neve. Andaj mundohen mi qujt Gojdhëna, Ebu Hurejra, e kështu me radhë mundohen me gjujt sahabeve, kinë sa ata na kanë imponu neve me e bind, apo me ju bind Muhammedi s.a.s. Po djetartë për këtë pik nuk, do më thonë, ajo atë që qartë është në Kur'an, që pa Muhammedi s.a.s. së mund është me e kuptu Kur'anin, sa që kjo logaritit për polemikës së shtërpë, këtë. Së mund është ti me besu Kur'anin pa e besu Muhammedin së sellem. E nëse ki besu Muhammedin së selam, vepra e ti të mungrit të ti në nivelin e pa diskutushëm. Andaj, shika Allah u gjelluale në ajetin 89, që ka thot? Kur atyre u ardh libri prej Allah, Kur'ani, i cili e vërteton atë ka ata e kanë me veti, edhe është të vrati. Mirë, në ajetin 101 që farë thot? Kur atyre u ardh i dërguari prej Allahut, që i bije se i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në qenjën e ti, lëvizet e ti, jeta e ti ngritet në nivelin e argumentimit si kur Kurani. Andaj Allahu gjitha shpesh në Kurani është argumentu, a nuk e shofin pengamberin? Qysh bojnë kufër të konë pengamberi? Pra, qysh bojnë kufër të konë pengamberi? E kanë ngrit pejgamberin alayhi salatu wasalam, vetë që i panishëm, ju e shifni, u krijoi të ngrit argumentin mbi juve. Pse? Nga se vetëm pamja e tij argumenton se është pejgamber. Në botë sa njerëz vëzër, vetëm me e pa e di që njëri mirë. Dhe e kundërta. Vetëm me e pa është njëri sherrit. Këto njerëzit i dallojnë, njerëzit e mëshëm dhe njerëzit me iman. Thot Allahu te bareke ve teala, musaddiqu lima ma'ahum. Muhamedi alayhi salatu wasalam e vërteton atçka është me ta. Atçka është me ta. Tani, nëse do të dikush Muhammed e Selam e vërteton atë qka ata e kanë me veti, a nuk thojnë ata se kjo qka e kemi na prej të vratit nuk është përputhje me Muhammed e Selam? Kanë thonë djetarët, Muhammed e Selam vjen me vërtetu të vratin e vërtet, jo shpifet e tëre. Ajo qka ata e kanë vendos prej ndryshimeve dhe e kanë qytë të vrat, këto zvjen mi vërtetu Muhammed e Selam, por vjen mi zbulu se këto janë shpifje, këto janë shtesa. Andaj ka disa për e orientalistave thonë se të vrati, me të sinë ka arë Muhammed, me të sinë ka arë Musa a.s. e që është në duart e jehudive, Muhammed e Selam nuk e miraton. Ne themi, Muhammed e Selam nuk e miraton të vratin e quajtur në mesin e jehudive. Jo, Muhammed e Selam e vërteton të vratin e Musajt, hak që ka zbrit, ndërsa shpifet e tyre nuk i vërteton. Nuk i vërteton. Andaj dhe Allahu Gjelluala Musaddikun lima me ahum, nebe dhe ferikum mine ledhine utul kitabe, kitabe Allahi vera e dhuhurihim. Një grup prej atyre dësit është dhanë libri, dhe atë janë jehudit, e kanë gjuajt libri në Allahut pas shpinave të tyre. Çka është për qëllim këtu libri Allahut? Përmendëm, do kanë thonë Kur'ani, do kanë thonë Tevrati, do kanë thonë dyja. Cela më e sakta? Dyja. Nga se në hedhën e Kur'anit hedhët Tevrati, dhe në hedhën e Tevratit hedhët Kur'ani. Nga se në Tevrat shkruhet besoj Kur'anit, dhe në Kur'an shkruhet besoj Tevratit. Andaj nuk ka këtu dallimin në mes këtyre dy librave. Thotë Allahu Xhellahu Ala ke ennehum la ya'lamun. Sikur nuk kishin dije çka po bojnë. Pra ata kishin dije, por sikur vepronin veprën e ignorantit. Këtu ishte ajeti i fundit se në nëndalëm në ligjëratën e kaluar. Neve në kanë ngellë dhe disa dobi të përmendmi nga kjo ajet shpejt, që ta kemi një rëzimit qartë se qëfar përmban kjo ajet. Pasaj vazhdojmë me ajetin cili vjen, dhe ajetin cili vjen është shumë rëndësishëm dhe është e nevojshme që të shtohet fokusi dhe përqëndrimi dhe dëgjimi me vëmendje, nga se është ajeti më indjeshëm përmendjet dhe shpirtra. Dhe jo është sihri, magjia. Para se të kalojmë atje, i përmendin disa prej dobive se ti kanë përmend dietarët në këtë ajet. Prej dobive që kanë përmend dietarët kanë thënë se jehudve nuk ju zihet besë kur. Argument: aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum. Çdo herë që ata kanë dhënë besën Allahut e kanë thënë. Ai i cili e thën besën dhe Allahut besën tonë nuk e njeh. Dhe kjo është ajo e cila njerëzit janë manipulu sot nga diplomacitë shumëta, nga emrat e shumëta, kështu me radhë, dhe i besojnë këtore gjërave. Njerëzit e bim prej e manipulimeve të lajme për ndryshme, të sa do ta kuptojna si ndikohë njerëzit nga lajme të ajeti cili vjen, në ajeti sihrit. Ajo që ka duhet neve ta kuptojmë është se ajo që ka njerëzit e nxjerrin pah nuk është e vërteta. Nuk është e vërteta, po ka në ta shumë manipulime. E para prej dobive që ka na i kuptojna është se ai i cili nuk e mban besën me Zotin, ai besën me njerëz nuk e mban edhe më shumë. Andaj Zoti jon te bareke ve teala kujt i kujtohet, Allahu xhelle xhelalu në ajetin 75, çka i tha sahabeve? A fa tatma'un an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'un kalam Allah. A shpresoni ju me ju besu juve, a një grupi jehudive ka dëgju fjallën e Allahot? Kanë pa të vratin du zbrit freskt. O një njëri cilë ka pa të vratin freskt, që i ka zbrit Musajt e sërët, dhe ka mohu, a prit timet besutia, s'ka mundësi. Andaj, e para që ka kuptojmë nga kjo është se, a i cili e then besën e Allahot, nuk i zijet besë. Kjo regullë. Kjo rregull, dhe thoshe Ikhlul Islamit të imije, gjdo kush edhe pi muslimanve, atë sa nuk e ma besën me Allah. Për nga meri s.a.s. thanë hadith, tri cilësi janë të munafikut. Në rivajetin e muslimit, 4. Në rivajetin e Bukhariut, 3. Tha për nga samë, kush i ka krejt o munafik komplet? Kush ka diçka nga një faku? E para, ku të folër rrenë. Këtë fole, rejnë. Tani, a parafitirot kjo të një musliman, po parafitirot. Kjo së të më thonë që ka dolë për imanit, po nuk i besohet në qatë që rejnë asa janë në zonë të ajë. Andaj mundet mu bashku musliman dhe rëndës. Musliman dhe rend. So rend për shembull në raport tregtijës, është i likësht. Rend raport për shembull të lajmeve, është i likësht. Rend raport mbrojtjen e njerëzve të kotë e kështu me radhë. Andaj dietar kanë thënë, kjo në esencë është jehudit, se ata se mbajnë besën me njerëz dhe kjo vlen edhe për muslimanët. Dhe e përmendëm se çdo ajet jehudit vlen për musliman. Kjo rregull e përgjithshme e sunetit. E dyta, llogaritet se hedhja e një grupe të Kur'anit apo të Tevratit pas shpine, llogaritet hedhje e këtij umeti. Andaj çka tha Allahu xhallahu ala, nabadhahu fariqun minhum. E kanë gjujt librën një grupi të në. E pse Allahu ja u barti këtë përgjithsinë krejtëve? Se nuk u quën kundër. Kjo rregull. Dhe këtu ka rregulla juridike plot. Madje edhe sot për shembull këta të cilët e shpikin ligjin vet, sistemi demokrat, ekstremist, kapitalist, këta e njohin bashkëveprimin gjuna. Apo, që njëri ka vrarë njëri, apo ka plaçkit, apo ka vjedhur. Dhe njëri e ka kryi veprën, drejt për drejt. Ligjin e tyre ka bashkëveprimtar. Prej llojit bashkëveprimit është me dit, se ju hajdut jo nisë s'ki lajmru. Apo, ka penal, ka krim të cilën ti të abartin, apo njerit i abartin pse, thojnë ti se ki dit. Apo s'ke fol kunder. Apo përgjimë thojnë si e distancu për i krimit. A e njef Kur'ani këtë loj? E njef. Qka thëtë Allahu Gjellë Gjellë? E kanë gjujt të vratin një grupit të ne. Ja u ka bort këtë jehudive. Pse? Ata që kanë betë që janë ngritë kunder. Andaj vlenë regulli që nëse përhapot një e keqe, për mos mi u bort krejtve, du të dikush me thonë, jo, unë s'pajtonë me këta. Andaj muslimani zgudzonë më pajtu me të keqe në asë i dakik. Hiq. Edhe nëse ka dikush, për shembull na e dëgjojmë sot për shembull, thonë njerëzit, o gjo kamata lejohet, ti thuaj jo nuk lejohet. As një gjendje. Thot po ai Allahun filan hoxha në perëndim e kështu me radhë. Tani sikur mos dilte asnjë hoxh me thon kamata nuk lejohet në asnjë gjendje, këtë të mëjtë dikish rabare se kanë leju kamatën. Edhe është obligim që njeriu kur dëgjon se dikush ka thonë diçka të gabume, me thonë jo nuk o qashtu. Pse për ndryshe bje këtë umeti? I bje këtë umeti të barë. Argumenton se këta një grup kanë thonë, e kanë gjujtë librën, Allahu ja ka bajt të gjithve. Gjithashtu, kam përmen djetarët se prej dobive të këti ajetit se i kanë zirë djetarët, është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i njohur tek popujt më herët. Paramendoni lezën, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur para se mu lind, i njohur si pejgamber para se me le alayhi salatu wasalam. Para me ndo kur ka ardha është bo pejgamber. Pra është nivel edhe ma i lartë. Andaj Allahu te bareke ve teala ka përmend musaddiqun lima ma'ahum. Muhammed sallallahu alaihi wasalam e vërteton atë çka është tek tan libër. Çka ka tek tan libër? Në Tevrat shkruan ka marr Muhammedi, në Injil shkruan ka marr Ahmedi. Madje kanë ardhur në transmetimin se më herët ka qenë i njohur Muhamedi alayhi salatu wasalam. Madje Allahu që ka përmendur Kur'an që çdo pejgamber ja ka marr besën për mi besu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, prej dobive të ajetit është se Muhamedi njihet si pejgamber para se mu dërgu, para se me lind, e mas i kët lind. Andaj kjo është prej dobive të sa ti kanë dhënë dietar nga ky ajet. Gjithashtu kanë përmendur dietarët se qartësia e Kur'anit nuk le gjur ta i cili e ka shpirtin i mjegullum. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu thot, walaqad enzelna i lejke ajatin bejjinatin, na të kemi zbiti ajete të qarta. Shikoni, kur Allahu thot ajete të qarta, e ka për sëllim vetë veti, jo ta jo që ka e kupto njërzit. Shemu thot, sot shumica njërzit nuk e besojnë Kur'anin. Sot bota për shemu 1.7 miliard njërz, 5 miliard për tëne njëhën të krishtar, një numër i madh për tëre njëhën budista, një numër pa fe, e kështu me radhë, pra nuk i besojnë Kur'anit. Si pas aty në Kur'anit nuk ka hak. Si pas aty në Kur'anit nuk ka hak. Allahu gjithat lekat enzelna, në kema zvit të ajetet qarta. Qarta. Tani kjo qartësi, pse nuk është e qartë ta? Kjo qartësi, pse nuk është e qartë ta, tha Shejhul Islam Ibn Tejmije, sikur që nuk e shef çorri diellin. Nuk e shef. Me që shë bini ti një qorë, që ka linë qorë, se këzistoni një dilë. Që bini? Së mund është me bini. Andë Allahu Gjellë Gjellaluhu, vërtëtsin e Kur'anit, ha, vërtëtsin e Kur'anit, nuk e banë mizan të qorët për njerëzve, por e banë të ata që kanë sy për njerëzve. Të ata që kanë sy për njerëzve. Gjithashtu, kam përmend djetarë se në këtu ka edhe qërtim për njerëzit e cilët kanë dije dhe kanë njohuri më të thellë për librin e Zotit, ku ka thënë Allahu xhallahu ala ke annahum la ya'lamun, ata kanë veprue sikur nuk din. Andaj kanë nxjerr dietar rregull se ai i cili di i shumfishohet azapi nëse punon me të kundërtën. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, thalathu tus'aru bihim an-nar. Tri njerëz janë bënë të cilët kallë zjarrin me to. Kanë ndonë djetarë kallët me to ato të partin. E para, regjullun të alleme l'Kur'ane o l'alleme. Një njëri ka mësu Kur'anin dhe ka mësu të tjerve. Ka mësu për veti dhe ka mësu të tjerve. Tjetri, regjullun gjahede fi sebilillah. Një njëri cili ka luftur rrugt Allah me trupin e ti dhe me nefsin e ti dhe parën e ti. Një njëri cili ka dhanë pare sadaka. Janë tri veprat më të mëdha me të cilin lloj kallët zjarmi. Apo kallët zjarmi. I pari ka thënë Alayhi Sallatu Wassalam, "E nxjerr Allahu ditën e gjykimit." Thotë, "Pse mësove Kur'anin?" Thotë, "Për ty o Zot. Për ty o Zot." Atar Allahu jela thotë, "Kedhept, rrejta." Se kim mësu për mua. Po ti e kim mësu më thon njerëzit hafiz, edhe hoj, edhe alim, edhe si ti po di. Edhe ti e ki morë këtë hise, ti e ki morë këtë hise, ti të kanë thonë njërzit që shki dash me të thonë, dhe të kanë trajtu në qatë autoritet që ti e ke dash. Andaj, kalët zjarëmi me ta. I diti e vetë Allah u gjithë, pse ki luftuti? Thotë për ty, o Zotë, thotë rejte, ti ki luftu me të thonë trim. Andaj, i bënkaj me gjëzije, në libën e ti ruhë, ka pru e dikon, mbi 35 dalime shëriatike, dhe njëra për tëre e ka pru këtë. Mes gjërave ku ju përzijet njërzve njëti vepra. Për shemu, guximi dhe trimria dhe përrit Allah. Tila. Dhe njërë njëri merë hujum dhe thuti ki përrit Allah. Këtu vlezër përrit Allah në këtë dunja nuk caktohet. Në këtë dunja nuk caktohet për kërkan përrit Allah. Ti mund është me një për njërzë, ama kjo nuk caktohet. Nëse këtyre treve, veprave matë mdoja, Allah dhëtë këdhep rejte. Andaj qysh mund është ti mi dhonë, po, une e di që ki përrit Allah të ka bo. Ska mundësi. Dhe i treti jep sadaka. Human. Jep. Shpërndar. Ju ban njerëzë është bamirës. Mirë pa Allah u gjeri gjelaluhu. Nuk e pranon. Tani, pse këtyre i është ashpërsu dënimi dhe kanë hitë partë? Ke enne hum ja, la ja'lemun. Sepse kanë vepru si kur nuk din. Një një cilë i di Kur'anin. E di Kur'anin përmenç. Apo e kuptonë Kur'anin. Si ka mundësia me punu për i dikuj tjetër për vetë Zotit? Po cili jam më përparso? Njani cili di Kur'anin me kristalizu një jetin, a njani cili se di Kur'anin? Cili? Njani cili di Kur'anin ma afer me punu për Allah? Cili jam ma afer me punu për Allah? Njani cili ka dalë në flak luftës, a njani cili rritë shpia? Ja që a në flak luftës du të mi hek këtë një jetët të kota, ja kush? E nëse dhe në qati si hek, dhe mon ka fesat zemra ti. Edhe njani cili jep për hirtë Allahot, pare, jep sadaka. Ja që ki duhet me ditë se kjo jipët për hirtë Allahot, kur isha fukarat, s'kam nërët, dhe sa Allahot që isha ka lëshua këti pasurin me dhanë, ja kush? Andaj, thëtë Allahot e bare kjo e tjara, ke ennehum, la ja'lemun, kanë vepru, sikur, ata që ka zdin. Ama ata janë që din. Andaj kanë thënë djetartë, regull, çdo kush i cili di, dhe punon me të kundër të në asoj që ka e di, i shumë fishohët dënimi. Allah në rujtë. Andë ka orën nga Fudejlim në Iyadi, rahimehullah, se gjynahi i alimit është 70 fish ma i ranë. Njëri cilë e një zotin, i një emrat e ti, cilësit e ti, e një azapin, e një gjenemin, e një din me të cilësue. Nëse ki pastaj vetë është më më rëshit është në gjuna. Njoni si dikit që to, e di gjuna i keq, apo si dikit këto, a është e drejt mu ja ranu që ti 70? Po, shqipë ti e di, ti e di se sa rana me po gjuna, edhe pra bane, nuk është njën me njoni zdi, zdi, s'ka dije. Andaj, regull i Kur'an dhe zërësht që, ke ennehum la ja'lemun, atyre u shumë fishohet dënimi. Këto janë, lezër, disa prej dobive, gjithashtu kam përmend dietarët edhe atë se jehudit kanë urrejtje të madhe për Kur'anin. Ha? Argument, thëtë Allahu Gjellu Ala, nebe dhe ferikum minë ledhine utul kitabe, kitabë Allahi vara adhuhurihim. Një grupi të në të së të ju a kene dhanë në librën e kanë gjujtë Kur'anin. Mirë, po këtu shpreja ka ardhë në bedhe, kur e merë diçka dhe e gjumë kështu me fuqi, me hujgjumë e gjumë. Nga se në bedhe është kur ti e merë frytin, pemën, edhe e shtrydhë me goditje për t'ja ndjirë longë. Atë Allah u gjithë e përdorë të njëtën shpreje për jehudit kur e kanë gjujtë Kur'anin, në kuptimin se shumë urrejtje kanë për Kur'anin. Allah u në rujtë. Andaj, argumentohet me këta jet, pse se e kanë gjujtë mas shpine, nuk dojnë me ni për ta, nuk dojnë me ni për ta. A hinë këtu dikush për muslimanve? Shejhul Islamu Tejmije dhe të mundet me hije. Shejhul Islamu Tejmije dhe të mundet me hije. Si ka mundësi? Thot nëse aj beson diçka nga besimi në Islam me bidat, si bidati Mu'tezilive apo Khawarijve, e pastaj, kur t'i vjene ajeti i cili a kundrështon besimin, fillon gërditja ndaj ajetit për shkak besimit që ka formulu para prakisht, hinë këtë ajet. Madje Shejhul Islamu Tejmije thot, bidatxhit e ran kanë hisën nga kjo ajet. Andaj ti për shembull e gjenë, një njëri cili zbeson se Allahu mbi arsh, nuk beson se Allahu mbi arsh, kur t'i thu Ar-Rahmanu alal arshi stawa, ati ngushtohet gjoksi. Ka përmenë Shejhul Islamu Tejmije rastet që ka ngushtu njërzve gjokësi. Pse? Se kjo vjen desh me ata që ka aje beson. Apo njërz qofte dhe bidatët vogla. Shumë kërti i dhu ka thonë pengamberi se zëllem hadith sa i Bukhari, hadith sa i Muslim, është vërtetu në fjallën nga pengamberi, hadith sa më për këtë vepër, dhe aje beson të kundër tënë, ti e shese si aje nervozohet me hadithin. Aje nuk, ndështë ta nuk thot, po ti e ndjenë si nervozohet. Allah në rujtë. Andëdhezër, njëri ju duhet me pas të slim për Allah në shumë. Dhe mës me paraprim mendimin e formulum vetin para Zotit. Se dhe këto ka pas dhije dhe zë. Kanë ditë të vratin mirë. Dhe me ditë të vratin o fjallë e Zotit. Të vratin, andaj shikoha Allah thot, e kanë gjutë librin e Allah. Ata kanë pas të vratin. Kër ju ka alë Kur'ani, ata normal se kanë mba disa ndryshime brenda historijës, edhe pse bazamenti akon të vratin, argument dhe zë se jehudit, atë shumë e kanë ditë se vjen pengamberi fundit, e kanë qëllu edhe në zaman, edhe në mekan, edhe në ko, edhe në vend. Shiko, e kanë prit kur? Pak para se me dal. Pak para se me dal. Pak para se me dal ju kanë bo shtype njërëve. Prit një se vjen për nga mberi. Kjo në ko, në vend, ku kanë prit? Në Medine, o dhe zërë. Medine. Qa të më donë Medine me prit? Në më donë, ma dje kanë pas të shkruajtë në muhajgjeri hi. Vendi ku aj emigron, subhanallah il adhim. Vendi ku a e emigron, po ka me emigru që tu këna të prit na. Andaj sahabët plët ju kanë thonë, oj njërës, ju e kini konë të pritve, që? Jo. Andaj dhe zë njëri duhet me zhvesh vetën nga gjdo ego dhe nga gjdo fanatizm të karqi librit Allahu të bareke vëtale. Mu nështu për Allahu të bareke vëtale. Dhe kjo është cilësia më e lartë që ka përmejnë Shejhul Islamu Tejmije, se Ehli Sunneti nuk formulon bindje dhe besim, por vetëm ndjek ata çka është e formulume. A në nukat e lisoneti, për shemull, andaj Shejhul Islamu Tejmije, e keni të njohur fjallën e lisonetit, imani është fjallë dhe vepër. Fjallë dhe vepër. E me këta e ndalu prej murgjive. Shejhul Islamu Tejmije thot, që kjo fjallë dhe vepër, nuk ka jetë. Nuk ka jetë kjo. Nuk shumë kërgohë në Kur'an, fjallë dhe vepër. Kjo konkludim i pajtuar dhe unifikuar. Kjo regu. Po kjo nuk ka ajet. Dhe me këta që nuk ka ajet, Shejhul Islamu Tejmije thot, Ebu Hanifja ka qenë për imamëve të Ehlisunetit. Ka gabun definicion. ndërsa aja jetët i ka besu që shtu që shjanë. Andaj e ka shti vej për një man me ajet, e ka ndjerë me definicion. Ebu Hanife, rahimehullah, e ka shti vej për një man me ajetë, e ka ndjerë në definicion, nga frika për i khavarijgjve. Mës t'i përngjasoje atënve. Andaj Shekhu Samë të mirë që ka thot, Ebu Hanife ka hinë në elisunet në ndjekin e ajetëve, ndërsa ka dalë në formulim, ndërsa të Allah u shkohet me realitete, jo me formulime. Ndo sot i gjenë plot njërës të dojnë, vepra është iman, fjala iman, edhe e njëkë përshimu loj shëjtani, loj taguti. E tash ki, qka thot, une jam e lisunet e banifi a konë prej, a shkon kjo dhe zekështë? Edhe njërë përsi, kjo shumë rëndësi. Sot e gjenë plot njërë thot, iman jo, fjala dhe vepra, rege, dhe na jemi e lisunet. Ti e gjenë të ndjekës të gjdo loj, ligjvën si tjetër për hirtë Allahu Gjellewala, nga onë Allahu Gjellewala. Pra, indjek ata që zëtë kodifikojnë dhe vendosin ligje përveç Allahu. Dërsa ki thot imani o vepër dhe fjallë. Dhe i njëti thot, Ebu Hanife a konë për i murgjive. Pse? Se nuk e ka fut fjallën dhe vepërën iman. Dërsa thot Shekhu Islam Timi, e ka fut me vepër. E ka fut me vepër. Farzët i ka po farzë. Haramët i ka po harame. Imanin iman, islamin islam, atër s'ka mbetet formulimi. Dërsa në formulim njëri ka bon. Dërsa formulim njëri ka bon. Andaj, ajo që ka de, neve duhet të kuptojmë nga kjo është se njëri ju duhet zhveshet për ajetet. Qa do më në më zhvesh? Mës me pasti para prakisht barjera para Kur'anit. Andaj të që i khullisa më të imie për gjehmit, se ata besojnë, mësa një argumentojnë. Ata kur shkojnë në Kur'an, ata nuk shkojnë me shku me ledzu qka thot Kur'ani, po shkojnë me gjithë qka përputhët me ta, ata që ja kanë vendosë vetëm se. Ako dalim me një njëri qka hinë Kur'an dhe thot t'i gjithë që to ajetet qka përputhët me muë, dhe me njëni cili hinë Kur'an t'a shove qka ka thonë Zoti dhe t'a ndjekja ata. Ska mendim para prakaj. A i mendimi ti o mendimi, ajo që ka zbitë Zoti. Andaj, thot Allahu te bareke ve teala, në këtë ajet që muslimani dhe besimtari vërtet nuk beson para prakisht, por e ndjek Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ligjvane. Kjo vëzër sa i përket këtë ajete, kush donë me i ktheja tefsirit dhe gjenë atje informacione, më shumë të neve vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellal në ajetin tjetër. Ajetin 102 i surës El Bakara. Allahu te bareke ve teala thot, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Dhe ata e ndjekën atë shka e ledzonin shejtanët në kohën e mbretrisë Suleimanit alayhi salatu wassalam. Wa ma kafara Suleimanu walakin ash-shayatin kafaru. Thad Allahu jalla wala Suleimani nuk ka bëu kufër. Ky ajet lazer, ajeti 102 surës al-Baqara, është ajeti ku dietarët e muslimanëve mufesirave xhanohen gat. Ngose është dallimi që tu bëhet dallimin mes imanit dhe kufrit. E kap njëri sihrin, del pi imanit. E kap njëri sihri i fjalëve, del pi imanit. Dhe nga ana tjetër e pason imanit. Andaj edhe Ibn Kathiri dhe dietarët e vjetër muslimanëve te që kjo ajet zgjerohen gat. Ngase kët lufta e njerëzve është luft sihri dhe realiteti. Luft sihri dhe realiteti. Andaj kjo ajet do shkojmë gradualisht, kase ka shumë mesele në ta. Pre mesele të mojë arse e kanë botë të këfir një pengamert Allahot. Ka thonë e qafir Suleimani. Andaj shkoha Allahot që e mbronë pengamber në vetë. Ua ma kefara Suleimanu. Suleimani sa konë qafir. Shiko ku shkoj njerëzë. Suleimani qafir, këta pësimtar. Allahot në rritë. Walakin në shëjatine ke faru, thëtë Allahu Gjellar, por shëjtanat kanë bo kufër. Ju allimunën nësës sihr. Njerëzve va kanë mësu sihrin. Allahu në rrugë sihrin. Thëtë Allahu Gjellar, wa ma unzile ala l-melekejni bi babile, Harute wa Marut. Dhe ajo e cila u ka zbrit dy melekve, në Babil, Harutit dhe Marut. Do të shohë më kretë këto meselë, qëfar ka të boje me kush janë këta dhe historia e këtëra. Wa ma ju allimani min ahadin hatta jekula innama nahnu fitnetun falat e këfur. Thetë Allahu Gjellu Ala, dhe këta dy melek nuk ja kanë mësu dikujna atë që e kanë zbrit, vetëm se para prakishtu kanë thanë ne jemi fitne, felat e këfur, andaj muzban këfur. Fejete allemune min huma ma ju ferrikune bihi bejnë lëmëri u e zëugji. E mësonin prej tyre atë qka e ndanin grujën prej burrit dhe burrin prej grujës. Wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Ata s'kishin mundësi mi bo dam dikujt pos me lejnë Allahu, me izin Allahu Gjellu Ala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ata msonin diçka që ju i dëmton ata, ju bën zarar. Wa la yanfa'uhum. Wa nuk u bën dobi. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ata e dinin se kush e blen sihrin në akhirat s'ka asnjë hise. Wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum. Shumë e keq që është ajo për të cilën e kanë shit vetveten. Law kanu ya'lamun. Sikur ata ta dinin. Ky është ajeti 102 i surës Al-Baqara, ku Zoti Jon Tebareke ve Teala e përmend çështjen e Sulejmanit dhe çështjen e jehudive dhe çka ka të bëjë me sihrin dhe gjërat të cilat i ka përmend Allahu Tebareke ve Teala. Pika e parë të ndëruar vëllezër në këtë ajet që duhet ta kemi parasysh është pika e përshtatshmërisë së ardhjes të këtij ajeti më një herë pas këtyre ajeteve të kaluam. Dhe tham ilmi më i madh në Kur'an, cili është pse çu ky ajet mas i tij? Pse çu ky tjetri mas këtij? Pse ky kontekst në këtë kontekst? Pse kjo fjalë në këtë ajet dhe pse ky ajet këtë sure? Ky është ilmi më i madh. Shqo, pse ka zbrit një ajet në Mekë, pse ka zbrit Medinë e tjetëri, këta kush e di? Abdullah ibn Mesudi. Andaj me këta është qusi alim. Andaj, pika e parë që ka mërmen djetartë, cila përshtatshmëria e ardhës ajetit sihrit dhe ajetit magjis në kontekstin me njëherë pas hedhjes së Tevratit dhe Kur'anit nga anë e jehudive. Dhe nga me njëherë pas ajeteve ku ata i urrenin Gjibrilin, Mikailin, Melaqën. Dhe i përmendë Allahu Gjellu Ala sihrin. E para të ndërruar dhe zë për ta kuptu këtë përshtatshmëri, du ta kuptojmë një listë të Zotit. Për ta kuptu pse ka arë që kja jetë pas si tja jetit, du ta kuptojmë një listë të Zotit. Dhe ajo është ligjit e sinën e kemi përmendë neve në kontekste tjera, është se në këtë univers nuk ekziston zbrastin. Nuk ekziston pezu. Kur gjo s'ka pezu? Muattal. Dhe më në diçka që ka s'lëviz, diçka që ka s'ka haraket. Andaj, jam pajtu, thot që e khlusam të imje dhe më nkaj me lëgjuzije, se n'ska në univers pezu lë diçka. Këtë është haraket. Që dhe më në haraket lëvizje? Andaj, në Kur'an vjen, ju ke u viru lejle, alën në harë, e si natën, mi ditën, e cë hana, e cë dili, e cën yjet, lëvizin yjet, e kësë më ratë. Ajri, qelizat, stinët, këtë të shkenë dhe, lëvizje, gjaku njëriju, zemra njëriju, lëvizet e njëriju. Andaj, s'ka në univers, tu ka argumentet qindra mira, s'ka në univers diçka që ka quët, qyki sa të lëviz, qyki nuk ka të lëviz, s'ka. Krejt është halaket, krejt është lëvizje. Kure kupton këtë liqë, kjo është kaderik dhe shëriatik. Pro kaderik që ka të me dhanë, në univers s'ka ndalje, s'ka ndalje. Dikush thot, po ai shka shtrinjët e pushon, çka do bë? Çka do bë? S'ka ndalje. Ati është ndal një pjesë e trupit, një pjesë i lëviz. Ai është ndal zemra i lëviz. Andaj do të bën kaimë xhozi, ata çka pushojnë ngat i shkaktojnë zemrës të lashe. Se zemra është kriju me inimu për me lëviz, ai kur pushon e dëmton. Ai, mëndon, Allahu që ka kriju njeriu me zemër. Dhe vazhdimisht ka lëvizit gjakut. Kjo për shka kriju dhe që ti të lëvizish, dhe ajo të nimon tyje. Nëse ti dhuja vë dhe unë s'pudu me lëviz, ta një ti ki me dëmtu këtë fuqi që ta ka kriju Zotit. Andaj ti i gjen njërës ka janë dëmbejla, janë të mërzit që se kanë dame me dveti. Ekshtu më ratë. Pra nuk ka në univers diçka që ka pushon, po gjithë që ka lëviz. Andaj të Allahu Gjellu Ala, wal asri, innel insan e lefi khusër, pashakohen. Vërtet njëri ju është në humbje nëse ai nuk lëviz me iman. Ekso më rad. Andaj, kaderikisht s'ka pushim. Shëriatikisht a ka pushim? Kjo është meselja më e madhe. Andaj sot ketë fizikant dhe ketë studiusit, shkenstarët e pohojnë se në univers nuk ka pushim. Hini, lezoni. A ka në univers pushim? Nuk ka. Njëri ju lëviz, vazhdimisht lëviz. Gjithë shka është lëvizje. E vetëmi pushim për njëri ju në vdekja, i pushon trupi, kalon shpirtin gjendje tjera. Kalon bërzak. Kalon azapet tjera. Pasa i njitet prap me trupin. Pra nuk ka pushim. Këtë aspektin kaderik. Në aspektin shëriatik gjithashtu është e njëta. Nuk pushon dikush pi kaderit shëriatik të Zotit, vetëm se kalon shëriatin e shëjtanit. Ha? Andaj të dimë kajim e gjozije, në nunijin e ti, harabu minë rrëkin ledhi khuliku lehu, febulu bi rrëkin nëfsi vë shëjtanit. Kan ik njërzit, ikin nga robria e Allahut dhe sprovohen me robrin e nefsit dhe shejtanit. Ska këtu janë dy. O i bindë shëriatit Zotit, o s'ka dikush këshyre. Unë e thot as me të Zotit, as me të shejtanit. Ska mundësi. Me njënë. Nga se njeri ju është kryuar, sikur që është kryu në tabiat lëvizës, është kryu edhe në shpirt adhuruës. Do me ndjekë diçka, me imitu diçka. Andaj kjo regull vezër është shumë e madhe. Nuk ka në univers që ekziston diçka e zbrazët pa lëvizje. Gjithçka lëviz, gjithçka lëviz. Dhe shikoj, krijimi i njerëzit është i hatashëm lëvizje. I hatashëm është lëvizje. Sa shpejt i punon truni, sa shpejt punon idejat, shpirti i tij sa lakmon. Ideja shumë. Andaj shikoj kjo zhvillimi njerëzor që ka ekziston njerëzit. Nga vjen vezër? Nga fuqitë e mëdha që ka kriju Allahu te njerëzit. Ka fuqit, andaj djetarë thonjë Allahu Gjelle Gjellalu ka kriju të njëriju lakmi të cilat nuk i pushojnë vetëm se në gjennet. Aq lakmi ka kriju. Andaj njërzit orvatën me bo këtu gjennet. Orvatën. Shiko kitë të lecime që ka vinë dunja. Në që ka janë? Nga fuqit brendshme që ja ka kriju Allahu njërijut dhe mundon këtu me izbras. Po s'ka mundësi. S'ka mundësi. Nga se është peng shpirtit e trupi. Andaj Allahu u gjelon i plëtson njërzit në gjennet. I plëtson njërzit në gjennet. Tani shëria t'i kisht, a ka pezull? Ska pezull. Andaj djetarë kanë thamë, njëri ju është kryuar për t'a dhuru. O Allahun, o nefsin dhe shejtani. O Allahun, o nefsin dhe shejtani. Tani, me këtë regull, e lexojmë ajetin e fundit, 101 për me kalu pse lidhët sihrit tash. Thetë Allahu te bareke ve teala, kur atyre u ardh i dërguari nga ana e Allahut. Tani shiko, mati kusht për kushti. Kur ardh i dërguar i Allahut, i cili u avërteton të Tevratin, e gjuajtën një grupi aty në që u adhan librin, librin Allahut pas shpinave të tëre, ke enne hum la ja'lemun si kur zdinin. Tani ata e gjuajtën pejgamberin, e gjuajtën Tevratin, e gjuajtën Kur'anin. Çka ndjekën? Çka ndjekën? Tash, kur ta pash pyetjen çka ndjekën, ata nuk thonë shejtanat. Nuk thonë shejtanat. S'ka në universit do dikush që ia diskutojë mas shejtanit. Ka dalë një grup e vogël, lakimet e la, s'kan kur far kemeti ato. Përgjithësi njerëz nuk thonë janë të ndjekur shejtanin, po thonë janë të ndjek Zotin. Apo drejtën, apo humanitetin, apo njerëzimin e kështu me radhë. E Allahu gjitha thot, kur e gjujtën librin Allahut, i duhet të teba umat e të lëshejatin. Ata i njekën inspirimet e shejtanve. Kjo vlezër e regull. Ska dikush që del nga libri Allahut, strehen tjetër ku e ka. Dikush thot, unë e hiq, mesatar, as kanë dej, as ska, nuk eksiston. Tani kanë shpik disa me dheve si ateizmi dhe agnostik me qenë, apo, as në tonë, as këtanë, la e dri. Nuk e di. Kinse as me Kur'an, as me shejtani. A ka mundësi? Ska mundësi. Ra e të ledhi të kha dhe ilahehu hawahu. Të të Allahu gjelën Kur'an. A e ki pa ata i cili nuk e ka morë shejtani për Zot, po e ka morë vetën. Po njëjtë është. Shejtani nuk i intereson t'ja adhuron vetën e atë. Krejësoria me hinë gjenem në bë një rrugë. Andaj rrugë të shejtanit janë qumta. Njëna për të në me madhuru vetën. Ateizmi është, andaj t'i e gjeni ateizmin. Përshemull, që shë madhuron, përshemull ateistin. E gjeni ateist, ndjekës. Thot përshemull, Lenini është Stalini, s'ka me ta. Apo pse, e gjeni përshemull e madhuron Freudin. Nga se, për puthët nefësi ti. Andaj dhe zër, nuk ka dikush që e gjun librin e Allahut pas shpine, e që thoja unë nuk i shkoj më pas kërkujna, jo. U e teba u ma tëtlu shëjatinu. Ata do t'i ndjekin ledzimët e shëjtanit. Allah unë arrujt. Kjo është ajet sëmën e kam përmen djetarët për përshtatëshmërin pse ka arë kjo ajet me njëherë pas tyra ajeteve. Nërsa ma ajetin e melekve qish lidhët, a i cili refuzon me qenë në rrugën e Gjibrilin, cilën rrugë ka me dalë? Shëjatin, shëjtanave. Andaj, Allahu Gjellua i ka njësu rruga e pengamberve, rruga e fillimish, rruga Allahut, rruga e melekve, rruga e pengamberve është një. Nuk mundet dikush me gjetë këtu neutralizëm, as këndej pak, as jo, jo. O këndej komplet. Andaj shikoj, ka përmen Gjibrilin, ka përmen Muhammedin, ka përmen melekët, ka përmen këtë pengamber, dhe në fund ka thanu e te ba'u ma të të lusheatin. Kush është këndej, është këndej. Ado e s'ka allëzër. Ma në men, regull është. O jena me Kur'anin, me Allah, me pengamberin, me Muhammedin s.a.s. me pengamber, pita ademi dhe Muhammedin s.a.s. s'ka një loj kompromisi me kësaj feje hak të pengamberve dhe me ata që ka ua frimzon mendja njerëzve prej ideve të tëre. S'mun është i kurqish me bashku mes Muhammedin s.a.s. dhe Aristotelit. S'ki qish me bashku. S'mun është i me bashku e Abubakr e Siddiqun, por që e mu me një shkenstar kësaj kohë. Me thonë, ta gjemni me satare, as këta më s'ta gjujmë, as këta, s'ka mund si. Njani për dyve ki me gjujtë. Pas a shpërblimi me erët në atë që ka qenë rrugën e drejt. Allaj kjo është ajetës në kam përmen djetarët në këtë kontekst. Thotë Allahu Gjellu Ala, u e teba u. Thash kjo ajetë shumë i madhë. Po e kuptum na këtë ajetë, dhe se si ndikon sihri në shumë gjërat jetës e du njerëzve, adër na kena me e kuptu qartë pse njerëzve duke i shkojnë mas Allahut me gjithë qartësi në këti librit madhë, librit Zotit Gjellë Gjellalu. E para thëtë Allahu Gjellë Gjellalu e teba u. Do më thonë, i teba u është ndjekje. Pro a i cili ka dalë prej Kur'anit, s'ka dalë në pushim, po ka dalë një tiba, edhe atje ka mu lodhaj, ka me ndjekë. Nga se tebi a është me etë me lodhje. Ando i thuni tiba rrugës Zotit, po i thuni tiba dhe rrugës Shejtanit, se lodhë është në ta. Tab, tebi është një loj burimi i fjalëve cila ka në ta lodhje. Shiko që ka të të Allahu Gjelluala, u e teba u ata ndjekën ledzimët e Shejtanve. Qka argumenton kjo lezër? To di bënka i me lëgjauzije. Fe men jërfudu e njetë abefi se bilillah. Kush refuzon me u lodh rrugë të Allahut, fe jetë abu fi se bili shejtan. Ka mu lodh rrugë të shejtanit. Ha njëri mesëm, subhanallah i ladhim. Kër ti kupton ligjit dhe Allahut, univerzi funksionon me lëvizje. Ti ok ne ki mu lodhë këndej, ok ne ki me pagujt të temë këndej, s'ka, dysh me pagujt një të temë. Edhe të muslimant ka farzë, ka farzë, valla pas të farzë, s'mina me të pranu. Pa hajlan haram, s'mina me pranu. Mirë të diku shumë ranë, dila ndej. O dhe në kada, këtë du me pagujtë, më bo besnik ndaj neve, më koni përkushtum, me folë për neve, me reklamu për neve, me dekë për neve, a thonë qështu, pa tjetër, me në mbrojt neve, me në dash neve. E Allah u gjelua e së qaroj këtë në Kur'an. Tha, kër e gjojtë në librin e Allahut, u e te ba u, ma të të lusheatim, ma në me lezën, regull, s'ka në univers, diku që ndjek, ditë shka, qëfar do qofta jo, hak apo batil, në ta ka lodhje. Andaj këta ka vërtetu Allah u gjelua në surën Teube, në surë Ali Imran, kër i ka përmend lodhjet e muslimanve dhe jo muslimanve. Thëtë Allahu Gjelluala, inë hum je lemune këma të lemun. Edhe ata lodhën dhe ndjenë dhimbje, si kur jo. Shiko, nga se kjo ka zbit luftën e Uhudit, kër musliman të lodhën raskapitën, edhe Allahu Gjelluala ja u din të ndjenjë nëfsijet që kanë tani, edhe u lodhën shumë, edhe u pësun humbje, tha Allahu Gjelluala, inë hum je lemun, edhe ata janë lodhë, qyshti, ke dan lufta, që ka pësu? Ka pësu lodhje, o dërmu, e Busufjani ka udhejsh luftën dhe o raskapit. Andë e ka po që mesin janë shumë e madhe. Edhe që ka që të su Allah, ka thënë dhe ata janë lodhë, edhe ata janë lodhë, edhe ju i një lodhë. Por që shkinë një ju lodhje dhe ata kanë di lodhje? Andaj mere regullë, u e te ba u, ata ndjekin se së mundët pa e ndjekë, s'ka mundë si, du të mu lodhë. E tani vlezër muslimani, a ja vlenë më lodhë rrugë tjera jashtë rrugë Zotit? I dëgjën dhe njerëzit, shumë farze, shumë kjo, kjo haram, ajo haram, ki farza, i farz, sabah herët, kjo detyra me mësu fejen, me ngu e fejen, e kështë më rap, me mësu Kur'anin, gjithë këto edhe i dokët kjo, si të merë, po mbjep mbi kryje. Ma e men, kënjetën, kënjetën, edhe ma shumë, e kije në rrugë shejtani, vetëm sa jo në rrugë e gjenemit. A i cili shkon pas bigjozit, zinajës, harameve, a lodhët dhe vëzër? Lodhët. I përnë kaime e gjozit e thotë, ka gjehenem gjokësat të tëne. Ka gjehenem gjokësat të tëne. Ju flaknon këto. Andaj ti i shetë përshimë mëshin njërzit. Odo në vendet këtu tafërta. Vraon për prona. Por dirë vraon. Vraon, këshi me këshi vraon. Pse? Se ka gjehenem rënë atëne. Së mundët, s'ka. Pra pagun të atim ti. Ti ki me pagujt të atim. Lufta e parë dhe dytë bëtrorë që ka ndonë njërzit. Shka është? Me miliona njërës janë vra. Por shka janë vra? Për toka. Për resurse natyrore. Për kush për kam i shfrytzu të mirat e tokës. Andaj, u e teba u, qka argumenton? Në cilën do rrugë që t'jesh, du t'mu lodhë. Spranon vallaj kur kush pa u lodhë. Spranon kur kush pa u lodhë. Andaj kanë thonë disa prej dietarve, irgjaja është me dhep qka se pranon kur kush. Ha? Dhe Shejhu Sem të mje ka përmen në livrin Iman. Nuk e pranon irgjaja në kur kush. Ha? Së mundë, dikush me thonë për shemull, hajde ti, ndërmarjen teme, kemi hapë punë, edhe ti kemi me të pagujt veç me nejtë. Ku shkru në vëzë? Ku shkru? Shkoti, ku dush dë një? Thuj, une jam qaqi mirë, qaqi heshëm, qaqi bukur, qaqi kanëshëm, kini me më pagujt veç me më këshirë. Ska kërkonë, Allah, lëviz. Lëviz si dush me punu, si dush me arritë diçka. E para me ndohë vëzë, në këtë dunja nuk shkojnë këto mesele. A kanë me shku në libër të Zotin, gjennet njani lipi neve, dhe pasaj thot, me punua. Qish me nova, Allah? I shkon njëri 60 vjetë, 60 vjetë i shkon një shpije ndreqë. Qash, mbalon, ja lefmive. E gjenet i Zotin Gjellivala, andethet Allahu te bareke ve teala, ve teba u ma të tlu shejatinu, edhe në rrugën e shejtanit ka lodhje. Kjo është e para. E dyta, ka mërmen djetarë, të tlu. Qka të më thonë të tlu? Ka në ditë fësire, e para ka në të tlu, që është të qishë, ato qka e ledzojnë shejtanët, ato qka e ledzojnë shejtanët, dhe ka arë tet lu e tet bau. I ka ndjek atë qka e ka ndjek shejtanët. Nga se tele jet lu është me ndjek. është me ndjek. Pra, fjallat jet lu në Kur'an vjen do njëherë qka? Me ndjek dika. Andaj vjen do njëherë në Kur'an për shemull wet lu alejhim. Ledzoja u të jatënve. Mirë po kjo ledzoja argumenton që këtu ka dozë. Ndjeke këta. Ndjeke, ledzoja dhe ndjeke. Kur'ani quhet tilawa. Pse? Se ledzohet, besohet dhe ndjeket. Andaj, ka përmendim këtë thiri se kjo është tet lu. Ata jehudët kanë ndjek qka? Rrugën që e kanë ndjek shejtanët. Kjo është ajo që e kam përmend djetartë në këta jetë. Pastaj kam përmend o ma tet lu shejatinu. Atë që e kanë ndjek shejtanët. Kush janë këtu shejtanët? Djetarë kanë thonë këtu janë për qëllim jehudët, njerëz, jo gjinët. Vë të ba u më të të lu shejatinu. Ata kanë ndjek atë që e kanë ndjek shejtanët. Nëse do të shopin nga tefsiri, nëse në përmëton koha, nëse jo në legjeratën e arshme, do të shopin se këto ndjekje janë prej njerëzve, jo prej gjinëve. Këto ndjekje janë prej për njerëzve. E tani kanë thonë dietarët shejtanët, këtu që janë përmend. A ka shejtan për njerëzve? Ka. Allahu xhel xhelalu shejtan e ka pru cilësi, jo person. Por shejtan do të thon cilësim. Sikur kur i thu dikujt i keq, apo i thu i mirë, kjo cilësi nuk ka emër. Andaj për shembull iblisit i thon shejtan, po i ka met atë shumë kjo cilësi sikur me vose emrin. Apo, shemu, atë shumë e banë qatë cilësi sa që e merë emrin. Sikur që kemi përmenjë të regulat dhe do të përmenjë me të emrat e cilësive dhe emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu, se kur dikush e banë një punë shumë, e merë emrin. E merë emrin. Iblisi atë shumë është largu nga rahmeti Allahut dhe është i keq sa që i ka met. Andaj kur i thuj njërzve shejtani, drejt të menja ku shkon? Te iblisi. Mirë po në Kur'an ka dhe shejtana tjerë. Në Kur'an ka dhe shejtana tjerë. Në surën El En'am, ma djodhe zërë në Kur'an, subhanallah i ladhim, shejtanët për njerëzve para prihen para shejtanëve për gjinëve. Kjo është shumë me rëndësi me ledzunë Kur'an. Ne kemi përmenë se Kur'an i vlezër nuk kuptohet një ajet pashku në këta jetët. Që shka? Me shëshirë. Ndhe Shekhe Rësam të Mjedot merët një ajet dhe shëtitit në për Kur'an të njajshme dhe kuptohet. Shejtani në Kur'an vjen një harë insani mësane gjinit. Ma dje thot që e khullisa më të imije, nuk vjen shejtani gjin në Kur'an vetëm se vjen në kontekstin e zaiflëkit. O shetë kjo interesant. E para, shejtani insan paraprinjët, kur përmenet edhe gjinit edhe insani, paraprinjët insani. Kur përmenet vesh gjinit, përmenet i dopt. Kur përmenet intriga e njerijut prej shejtanve, përmenet i fort. Dhe kjo ka ajete në Kur'an shumë. E para, në surën El En'am, ajeti 112, kush do me përcjell me Kur'an apo me telefon. Thëtë Allahu Gjeli Gjeli në surën El En'am, ajeti 112, wa këdhalike, gjëalna li kulli nebijin aduën shejatin el insi vel gjin. Thëtë Allahu Gjeli, kështu kemi bo për zdo pengamber armik. Ro, zdo pengamber di kemi lan armik. Shejatin el ins, pi shejtanve, ti insanve, masanit gjinve. O dhe zë, pengamberit, kush i ka po damë ma shumë, pengamberit tonë? A e Abu Gjehli, a Umeje ibn Khalef, a e Abu Lehebi, a Iblisi? Ka orë në transmitim që ka kape, mësëm Iblisi. Ka thamë mësë më kanë doaja Sulejmanit, kishin lujt fëmite Medinës me këta. Por se, Ebu Lehebi ka dalë karshi, Umeje ibn Khalef ka dalë karshi, kanë shpallë luftë, e kanë lëndu fizikisht, shpirtnisht, psikikisht krejt asendet. Andaj që ka dhëtë Allahu Gjellë në surën En'am, neve kemi bo zdo për nga merit armik nga shejtant e insanve, pastaj gjinve, juhi ba'du humila ba'din zukhru fel qauli ghurura. Njëri tjetrit i shpallin fjal të zbukurume rena. Pra, kush i mashtron sot njerëzit për mos me besu Kur'anin? Iblisi, a insan të shka shkruin, shka folin, shka bojnë luft, cilët dhe zëmë, cilët? Iblisi kërkan se ka shtimburga, la. Iblisi kërkan se ka kap përfyti me thonë, mos beso, ja, kërkan. A i ma shumë thotë, si të mush, bane. Apo, andaj në akhirat, në sure Ibrahim, ku të dhime lejnë e Zotë i Gjelluala, dhe ashof me se shejtani shumë lesh fajsohet. Ha? Da autu kum feste gjep të mli. Unë e veqë ju kum thirë, ju e një përgjigjë. Unë e veqë ju kum thonë, mirë me thonë dikush bane, a i sti me zorë, njani të kapë me zorë, cële jam e keqë dhe zorë? Cële jam e keqë? Kur ka ardhë i krahi, në Kur'an, në cilin shejtan është, illa men u krihe, përveç ati cili shtinjët me dhunë me bo kufër, kush është ti kanë me dhunë me bo kufër? Insani. E kapë, e lidhë, e kërsnon, e kështë të mëra. Andaj, ka në Kur'an në kontekstin e insanve shejtanës janë më të rëzikshëm. Gjithashtu, ka arë në surën El Neml, se kuveti, kudreti, i insanit është maj malë se sa i gjinit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 39 të surës El Neml, surja Neml, ajetet 39, i kësaj surje. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Kale e fritum minë el gjinni, ana atike bihi qabla an taqume min maqamik, wa inni alejhi le kawijun emin. E dini rastin e Sulejmanit, kër ka kërkue, Belkisën, për jemenit mi aprua. Kush ma bje? Qa ka thonë? Ka thonë i friti, para më do dhe zërë, tani, Allahu Gjellua ka bo këtu krahasim mes matë fortit për gjinve me njerin. Me matë fortin për gjinve me njerin. Qka dhëtë Allahu Gjellua Allah? Kur kërkoj Sulejmani me japruhe Belkisën, tha i friti prej gjinve. Për gjinve. E në e ati kebi, unë të abitije. Sa ma bje shpejti? Unë të abiti para se ti muqu pikarrikës tane. para se mu qupi që ati ku je ullët. Tha, unë jam i fort dhe besnik. Pra, i fort me prun dhe besnik, mësë me qupi dikun tjetër, për me ta pru tije. Shiko tash. Thotë Allahu Gjelluar ajetin 14. Kale ledhi, indehu ilmul minel kitabi. Tha, aj i cili, kishte ilm, ilm nga libri. Ana atike bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Un tabiti Belkisën pin Yemen para se ti më të lëviz çerpiku. Cili më i shpejt? A mu qu pi venit a më të lëviz çerpiku? Më të lëviz çerpiku. Po pa mëndot sa të lëviz çerpiku ti këtë e ki përpara. Cili më i shpejt? Tha Allahu Jalla Jalaluhu falamma raahu mustaqirran 'inda. Kur ja ka dhënë fjalën, përpara ja ka nxjerrë Belkisën. Kush është më i fortë, Zot? Këto mufesirat janë pajtu se qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitabi an yuri. Pastaj kanë polemizuar kush o kë? Po nuk ka garanci ajo. Me garanci se çiki ditë o njëri. Ai pari o xhin. Allahu Jalla tha, "Cili jam më i fortë?" Pse? Se këtu e ka përmen ilmin. Tani këthaj edhe nga ona shetan lëkit. Cëllë jam më i fort? Njeri a i blisi? Njeri o lezër. Njeri jam më i fort sa? Andaj Allah u gjera njeri në ban pengamber. Njeri në ban pengamber. Nuk ka qute gjin pengamber. Êshtë mjaftu me pengamber të njerëzve. Sikur nga ona e khajrit, ashtu dhe nga ona e shërri. Thetë Allah u te bareke vë te ala, kale hadhe min fadli rabbi, li e blueni e eshkuru em e këfuru. Pasaj ka përmendë Allahu Gjelluala në qështjën e Sulejmanit, se ka thonë kjo është prej nimeteve të Allahu te bareke ve teala, ndaj meje. Andaj ajo e cila duhet neve ta kuptojmë vëllezër në këtë ajet është se shejtani insan në Kur'an paraprihet para shejtanit gjin. Dhe kjo është ajo qka argumenton fjallë Allahu te bareke ve teala. Pasat e të Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa të ba'u ma të të lu shëjatinu ala mulki Sulejmana, wa ma kefara Sulejmanu, walakin në shëjatina kefaru, ju allimun në nëse sihar, ata ndjekën atë qka ledzonin apo ndjekën shëjtanët, në mulkin e Sulejmanit, në kohën e mbretërisë e Sulejmanit. Sulejmanit nuk ka bo kofër, por shëjtanët kanë bo kofër, këtu ka shumë detale, a është për qëllim kohën e Sulejmanit është mësu sihri, apo pas kohës Sulejmanit është mësu sihri, dhe cili është sihri, qka është sihr, qka është magji, si ndikon magjia, cili është mendimin i sunetit, e kështu me radhë, të do të ashtim për ligjëratën, e ashtim nga se ka shumë prej hulumtimet se duhet me i përmendë, lusmi Allahun të barë kjo e tala, që Allahu Gjellë Gjellat në mundëson me mësu librin e Zotit, me kuptu librin e Allahut të barë kjo e tala, lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu Gjellë Valat në ruan që mos të ndjekmi diçka jashtë të Kur'an dhe jashtë të sunetit për nga meri sallam, e lusmi Allahun të barë kjo e tala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu muslimant, ku diqen Allahut të ndihman, jetimet të musliman, Allahut të imbulan, fukarat, s'ka mërët, Allahut të pasunan, pasanik për musliman, Allahut të ban të gjimert. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.